महेश्वर तीर्थ की महिमा। राजा सा लंकायन का यज्ञ। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन महेश्वरपुर में बहुत से तीर्थ हैं। वहाँ से रुद्रवारुण तीर्थ जो एक कोस की भूमि है उसके भीतर का स्थान शिव क्षेत्र कहा गया है। जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है वह शिवलोक में आनंद का भागी होता है। वहाँ पितरों को तिल और जल की अंजलि देना देने से माता और पिता दोनों कुलों के पितर वहाँ प्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्म जी के द्वारा वहाँ असंख्य उत्तम यज्ञ किए गए हैं। इंद्र ने भी वहाँ यज्ञ अनुष्ठान करके देवराज पद को प्राप्त किया। कार्तव्य कार्तवीर अर्जुन ने भी वही पूर्व काल में सो यज्ञ किए थे। राजन पहले की बात है, अयोध्यापुरी में सूर्यवंशी राजा विवस्वत मनुजो साक्षात भगवान सूर्य के पुत्र थे, चक्रवर्ती नरेश के पद पर प्रतिष्ठित थे। वे सदा यज्ञ और दान में तत्पर रहते थे। उनके शासन काल में उत्तमपुरी अयोध्या के भीतर मृत्यु रोग और वृद्धावस्था का कष्ट किसी को भी नहीं होता था। तदंतर उन्हीं के वंश में परम धर्मात्मा राजऋषि सालंकायन ने हुए, जिनके राज्य काल में सर्वोच्च पृथ्वी संशय श्यामला एवं धन धान्य से संपन्न थी। गोए स्वयं ही इच्छानुसार दूध देती थी एवं एक समय अयोध्या के राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। संपूर्ण देववासी देशवासी मनुष्य और पशु बनने लगे। घास फूस तरण लता बेले तथा चार प्रकार के जीव समुदाय भी नष्ट प्राय हो गए। उस समय देवता असुर तथा मनुष्य में बड़ा भारी हाहाकार मचा। युधिष्ठिर अपने देश पर आई हुई इस आपत्ति को देखकर राजऋषि सालंकायन को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, जन्म से लेकर अब तक मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ है, फिर अब ये क्या हो रहा है। मैं संसार सागर सागर से पार उतरने वाले भगवान श्री का पूजन करता हूँ। ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को भी मैंने इच्छानुसार तृप्त किया है, तो भी मेरे राष्ट्र में यह विपत्ति क्यों आई है। इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने बृहस्पति के समान बुद्धिमान ब्रह्मवादी वशिष्ठ मुनि को भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण यह 12 वर्षों की अनावृष्टि क्यों हुई है। वशिष्ठ जी बोले, महाबाहो जन समुदाय में ब्रह्म ऋषियों महर्षियों वचन सुनकर उसी के अनुसार कोई उपाय करना चाहिए। तब राजा ने जनसभा में आसन पर बैठे हुए महर्षियों के पास जाकर अनावृष्टि का कारण पूछा। उनके पूछने पर महर्षि लोग इस प्रकार बोले, राजन भूत और भविष्य काल के तत्व को जानने वाले गुरु एवं महात्मा मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर जाकर ब्राह्मणों के साथ इस प्रकार प्रश्न विचार करो। वे मुनि जो जो धर्म बतावे वह तुम्हें पालन करना चाहिए। तदंतर राजा सायकालन ब्राह्मणों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ नर्मदा के तट पर गए और वहां मुनियों के साथ बैठे हुए मुझ मार्कंडेय को प्रणाम करके बैठ गए। तब मैंने उनसे कुशल मंगल पूछा। राजा बोले, ब्राह्मण आज आपके चरण बिंदु का दर्शन करने से मैं सकुशल हूँ, परंतु मेरे राष्ट्र का भविष्य क्या होगा यह चिंता मुझे सदा पीड़ित किए रहती है। मैंने कहा, प्रजा के कुमार्गामी होने से देवताओं और ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने से तथा वर्ण आश्रम धर्म का लोप करने से जो महान अधर्म होता है वह धर्म को हानि पहुंचाता, अतः इस संकट से मुक्ति पाने के लिए तुम नर्मदा के तट पर आकर रुद्रयक्ष करो और महादेव जी की विधि पूर्वक आराधना करो। इससे वर्तमान उपद्रव की शांति होगी, बादल इच्छा के अनुसार वर्षा करेंगे और पुनः सृष्टि का सारा कार्य पूर्वत चलने लगेगा। तुम भी पाप दोष से छूट जाओगे तथा राज्य और स्वर्ग पाओगे। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने मुनियों सहित मुझे नमस्कार किया और कहा, महामुने आपने कृपा पूर्वक जो कुछ बताया है उसे मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। यह कहकर राजा ने अयोध्यापुरी को संदेश भेजकर अपनी रानियों और राजकुमारों को यज्ञ सामग्री के साथ उन्हें बुलवाया। उनके बुलाने पर महाराज की 1008 रानियां राजकुमार तथा घर का काज काम काज करने वाले अन्य सब लोग भी यज्ञ सामग्री सहित वहां उपस्थित हुए। तब राजा सायकलन मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले, मुने आज्ञा दीजिए, कहां यज्ञ आरंभ करना है? मैंने कहा, वेदुय पर्वत के पश्चिम भाग में यज्ञ रूप और यज्ञ मंडप निर्माण कराओ तथा यज्ञ की अन्य सब सामग्रियों का भी वहां संग्रह कराओ। तब राजा ने यज्ञ के लिए वशिष्ठ, वामदेव आदि भोज से ऋषियों का वर्णन किया। यम मंडप में सोने के बड़े बड़े खंभे लगाए, जिनसे बड़ी बड़ी वहां शोभा हो रही थी। कुंड वेदी और स्तुवा आदि सब स्वर्णमय थे। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ तथा भांति भांति के रस तैयार किए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा देवताओं का आह्वान और पूजन किया गया। होम कुंड में अग्नि का आधान हुआ, धूप रहित अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वेद मंत्रों के उच्चारण से आकाश गूंज उठा, आहुतियां दी जाने लगी। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ पूर्ण होने पर जब सब लोग अभिभूत स्नान के लिए नर्मदा में गए, तब उसका जल सूखा दिखाई दिया। यह देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनिवर दुर्वासा जी से पूछा, यह क्या हुआ? वर्षा भी कहाँ हुई है, नहीं हुई है, और नर्मदा का जो पुराना जल था वह भी सूख गया, इसका क्या कारण है? राजा का प्रश्न सुनकर दुर्वासा बोले, राजन, जल तो सभी लोगों को अभिष्ट है, तब होम और वेद मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, और यज्ञ यज्ञ रक्षा एवं दक्षिणा यम यजमान के अधीन सो सब कुछ विधिवत संपन्न हुआ है। नर्मदा जल रहित है और मेघ अभी तक पानी नहीं बरसाते, इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो चली गई उस नर्मदा नदी के आने की बात देखो। तब राजा ने नर्मदा की स्तुति प्रारंभ की। सुरेश्वरी तुम्हें नमस्कार है, शंकरात्मजी तुम्हें नमस्कार है, इंदा पिघला उमा गंगा सरस्वती वेद माता गायत्री सावित्री सरस्वती ब्रह्मी वैष्णवी और गौरा देवी सब कुछ तुम्हें हो। तुम्हें परम यशस्विनी लोक माता लक्ष्मी हो। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ बताए गए हैं वे सब तुमसे व्याप्त हैं। समस्त चराचर जगत तुम्हारे जल से व्याप्त है। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई देता जो तुम्हारे जल से आवर्त ना हो। तुम्हारे जल में स्नान करने मात्र से तृप्त हो सब जीव परम गति को प्राप्त होते हैं। अमित तेजस्वी राजा के मुख से यह स्तवन सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुसार वर मांगो। राजा ने कहा, देवी, तुम सात पूर्व के और सात दूसरे प्रभाव को अक्षय करो। नर्मदा बोली, राजन, लो यह वरदान मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से दे दिया। ऐसा कहकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा जल राशि से परिपूर्ण हो विस्तृत प्रभा से बहने लगी। राजा सायकलन यह अद्भुत कर्म देखकर सत्य धर्म परायण सभी महर्षि उनकी प्रशंसा करने लगे। तदंतर उन सब ने नर्मदा में स्नान आवाहन किया, जलपान और पितृ तर्पण तथा तत्पश्चात सर्वत्र दक्षिणा पाए हुए ब्राह्मणों ने वह यज्ञ समाप्त किया। जो जिस वस्तु की कामना करता उसे वही वस्तु दी जाती। तदंतर शिवालय में जाकर समस्त मनवांछित फलों को देने वाले देव पूजित महेश्वर लिंग में स्थित भोग मोक्ष प्रदाता उमा महेश्वर का राजा ने विधि पूर्वक पूजन किया। पूजा में प्रत्येक उपजार ओम महेश्वराय नमः, देववाय नमः, शंभुवाय नमः इस प्रकार इस मंत्र से चढ़ाया गया। पूजा समाप्त होने पर राजा वहीं हाथ जोड़कर खड़े हुए। तत्पश्चात नर्मदा देवी भगवान शंकर के चरणों के नीचे से प्रकट हुई। उनका वह प्रभाव संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हुआ। तदंतर संतुष्ट हुए महादेव आदि सब देवता बोले, राजन, तुम मनवांछित वर मांगो। उनके ऐसा कहने पर राजा सायकलन ने कहा, देवताओं, आप लोग कभी इस स्थान का परित्याग ना करें। हमारे राष्ट्र में अनावृष्टि आदि दोषों से पीड़ित प्रजा का कष्ट दूर हो और वह सदा फले फूले। इसके सिवा इस स्थान पर आवनीय अग्नि स्वयं ही सदा विद्वान रहे। देवताओं ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब पूरा हो। ऐसा कहकर सब देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा का राज्य पूर्ण वृद्धि को प्राप्त हुआ और इंद्र इच्छा अनुसार वर्षा करने लगे। वह यज्ञ पूरा करके राजा सायकलन अपने मंत्रियों तथा अंतपुर की रानी के साथ देव निर्मित आयुधपुरी में लौट आए। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें उमा महेश्वरी तीर्थ का महात्म्य सुनाया है।